Stagiunea teatrului a fost deschisă de o companie franceză de operă care a stârnit senzație pentru că orchestra cuprindea, pe lângă instrumentele obișnuite, și o harfă. Dar faima de neuitat a trupei se datora glasului cristalin și talentului dramatic al unei soprane din Turcia, care apărea desculță pe scenă și purta inele incrustate cu pietre prețioase la degetele de la picioare. După primul act, scena abia se mai putea zări, iar cântăreții au răgușit din pricina lămpilor cu ulei de palmier care fumegau, dar cronicarii orașului au avut grijă să treacă peste aceste neajunsuri, elogiind doar clipele de neuitat. A fost fără îndoială inițiativa cea mai contagioasă a doctorului Urbino, căci febra operei a cuprins chiar și zonele cele mai neașteptate ale orașului, dând naștere unei întregi generații de Isolde, Otello, de Aide și Siegfriedi. Niciodată însă nu s-a ajuns până într-acolo încât admiratorii operei italiene și wagnerienii să se încaiere cu bastoanele în pauză, așa cum și-ar fi dorit doctorul Urbino. Deși i-au fost propuse de nenumărate ori și fără nicio condiție, doctorul Urbino n-a acceptat niciodată funcții oficiale, fiind un critic necruțător al medicilor care profitau de prestigiul lor profesional pentru a-și asigura ascensiunea politică. În ochii multora trecea drept liberal, iar la alegeri îi vota pe candidații acestui partid, deși o făcea mai degrabă din tradiție decât din convingere, fiind poate ultimul reprezentant al marilor familii care îngenunchea în plină stradă la trecerea caleștii arhiepiscopului. Se definea pe sine însuși ca pe un pacifist înnăscut, adept al reconcilierii definitive dintre liberali și conservatori întru binele patriei. Atitudinea sa în viața publică era atât de independentă încât nicio grupare nu și-l revendica. Liberalii îl considerau un troglodit de reacționar, conservatorii spuneau că nu mai lipsea decât să fie mason, iar masonii îl repudiau ca pe un popă aflat în solda Sfântului Scaun. Criticii lui cei mai înverșunați credeau că nu era altceva decât un aristocrat care se delecta cu jocurile florale, în timp ce națiunea sângera într-un necurmat război civil. Existau totuși două episoade în viața sa care păreau să desmintă aceste impresii. Mai întâi, faptul că se mutase într-o casă nouă dintr-un cartier de parveniți, renunțând la vechiul palat al marchizului de Casalduero, care fusese reședința familiei vreme de peste un secol. Celălalt a fost căsătoria cu o frumusețe din popor, fără nume și avere, de care și-au tot bătut joc pe la spate doamnele, cu titluri multe și răsunătoare, până când, vrând nevrând, s-au convins că le întrecea cu mult în distincție și caracter. Conștient că era ultimul protagonist al unui nume pe cale de a se stinge, doctorul Urbino a ținut întotdeauna seama de aceste și multe alte neajunsuri pe care le avea de înfruntat imaginea sa publică. Copiii lui, lipsiți de orice strălucire, erau cele din urmă vlăstare ale neamului. Marco Aurelio, medic ca și el și ca toți întâi născuți din fiecare generație, nu fusese în stare să facă nimic deosebit, nici măcar un copil, deși trecuse de 50 de ani. Ajunsă la vârsta menopauzei, Ofelia, singura lui fiică, măritată cu un înalt funcționar de la banca din New Orleans, avea 3 fete, dar niciun băiat. Oricât l-ar fi mâhnit gândul că seminția avea să-i se piardă în șuvoiul istoriei, când cugeta la propria-i moarte, pe doctorul Urbino îl preocupa mai mult viața însingurată a ferminei Dasa, fără el. În orice caz, tragica întâmplare i-a cutremurat nu numai pe cei apropiați, afectându-i prin contagiune pe toți muritorii de rând, care au ieșit pe străzi cu speranța că vor putea cunoaște îndeaproape fie și numai strălucirea legendei. Au fost proclamate 3 zile de doliu, instituțiile publice au coborât drapelul în Bernă, iar clopotele de la toate bisericile au bătut fără încetare până în clipa în care a fost pecetluită cripta din cavoul familiei. Un grup de elevi de la Școala de Bele Arte a realizat o mască mortuară care urma să fie folosită drept model pentru un bust în mărime naturală, dar până la urmă s-a renunțat la proiect, întrucât nimănui nu i s-a părut decentă fidelitatea cu care rămăsese întipărită spaima ultimei clipe. Un artist celebru aflat din întâmplare în oraș, în drum spre Europa, a pictat un tablou uriaș de un realism patetic, în care doctorul Urbino putea fi văzut urcat pe scară, în clipa fatală, când a întins mâna să apuce papagalul. Singurul amănunt ce contravenea crudului adevăr era că în tablou nu purta cămașa fără guler și bretelele cu dungi verzi, ci pălăria melon și redingota de stofă neagră cu care apăruse într-o litografie publicată de un ziar în anii holerei. La câteva luni după tragedie, tabloul a fost expus, ca să nu rămână nimeni fără să-l vadă, în vasta galerie de la Sârma de Aur, un magazin cu articole de import pe unde se perinda de obicei orașul întreg. A poposit pe pereții tuturor instituțiilor publice și particulare care s-au simțit datoare să aducă un omagiu memoriei concetățeanului ilustru, iar în cele din urmă a fost atârnat, în ziua când s-a făcut și o slujbă de pomenire, la Școala de Bele Arte, de unde, mulți ani mai târziu, l-au azvârlit în stradă chiar studenții de la pictură, ca să-l ardă în piața universității ca pe un simbol al unei estetici și al unor vremuri detestate. Încă din prima clipă a văduviei s-a văzut limpede că fermina Dasa nu era chiar atât de neajutorată pe cât se temuse doctorul Urbino. S-a arătat neînduplecată, neîngăduind ca rămășițele pământești ale soțului ei să fie folosite în slujba vreunei cauze anume. Și tot astfel a reacționat la telegrama oficială de condoleanțe din partea președintelui Republicii, care hotărâse ca trupul neînsuflețit să fie expus pe catafalc în salonul de ceremonii al guvernului provincial. Cu același calm s-a împotrivit rugăminții personale a arhiepiscopului de a depune sicriul la catedrală, acceptând să-l lase acolo numai în timpul serviciului divin, ce urma să fie oficiat în memoria defunctului. Chiar și în fața insistențelor fiului ei, năucit de atâtea solicitări venite din cele mai diverse părți, Fermina Dasa și-a păstrat neștirbită credința, atât de răspândită în popor, că morții nu aparțin nimănui altcuiva decât familiei, drept care răposatul avea să fie privegheat acasă cu cafea și gogoși după datină, fiecare fiind liber să-l plângă așa cum credea el de cuviință. Nici vorbă de priveghiul tradițional de pomenire, care ținea 9 seri la rând. Ușile s-au închis după înmormântare și nu s-au mai deschis decât pentru prietenii foarte apropiați. Casa a rămas sub stăpânirea morții. Toate obiectele de valoare au fost ascunse vederii, iar pe pereții dezgoliți se mai puteau zări aici-colo urmele tablourilor date jos. Scaunele din casă și cele împrumutate de la vecini se înșiruiau pe lângă ziduri din salon până în dormitoare. Spațiile goale păreau imense, iar glasurile căpătau rezonanțe spectrale, căci toate mobilele voluminoase fusese răscoase afară. Doar pianul de concert veghea în colțul lui dintotdeauna, acoperit cu un cearșaf alb. În mijlocul bibliotecii, întins pe biroul tatălui său, zăcea cel care fusese Juvenal Urbino de la Caie, cu spaima de pe urmă întipărită pe chip, cu mantia neagră și spada de război a cavalerilor Sfântului Mormânt. La căpătâiul lui, îmbrăcată în mare doliu, cutremurată de durere, dar păstrându-și cumpătul, Fermina Dasa a primit condoleanțele fără dramatism, fără să se miște aproape, până a doua zi, la ceasurile 11 dimineața, când și-a petrecut soțul până la portic și și-a luat rămas bun de la el, fluturând o batistă. Nu i-a fost deloc ușor să-și recapete această stăpânire de sine din clipa în care a auzit-o țipând pe Dick Napardo în curte și l-a găsit pe bătrânul vieții ei agonizând în noroi. A crezut pentru o clipă că nu era totul pierdut, fiindcă avea ochii deschiși, iar în pupile îi juca un licăr de lumină pe care nu îl mai văzuse niciodată până atunci. S-a rugat lui Dumnezeu să îl mai lase măcar o clipă, ca să-i poată spune cât de mult îl iubise, dincolo de îndoielile care îi încerca să răpea amândoi. Și-a simțit nevoia de nestăvilit de a lua viața de la capăt alături de el, ca să-și poată mărturisi tot ceea ce rămăsese nerostit și să înfăptuiască din nou, așa cum se cuvenea, tot ceea ce le ieșise prost în trecut. A trebuit însă să se plece în fața intransigenței morții. Durerea i s-a topit, făcând loc unei furii oarbe împotriva lumii întregi și chiar împotriva propriei sale persoane, ceea ce i-a redat stăpânirea de sine și curajul de care avea nevoie pentru a-și putea înfrunta de una singură singurătatea. De atunci n-a mai avut nicio clipă de liniște, dar s-a ferit de orice gest ce putea fi interpretat ca o manifestare exagerată a durerii. Singurul moment de oarecare patetism, de altfel involuntar, s-a petrecut în seara de duminică, la ora 11, când a fost adus sicriul episcopal, încă mirosind a grund de vapor, cu mânere de aramă și căptușit cu mătase matlasată. Doctorul Urbino Dasa a hotărât să fie închis numai decât, căci aerul greu din casă, amestecat cu mirosul răspândit de atâtea flori în căldura înnăbușitoare, devenise de nerespirat, iar el avea impresia că deslușise primele umbre vineții pe gâtul tatălui său. O voce distrată răsună în tăcerea din jur. La vârsta asta încep să putrezești de viu. Înainte ca sicriul să fie acoperit, Fermina Dasa și-a scos verigheta și i-a pus-o în deget răposatului ei soț, apoi și-a lăsat mâna peste a lui, așa cum făcea de câte ori îl surprindea divagând de față cu alții, și i-a spus: "O să ne revedem foarte curând." Pierdut undeva în mulțimea atâtor notabilități, Florentino Arisa a simțit un fier roșu în inimă. Fermina Dasa nu-l remarcase în învălmășala primelor condoleanțe, deși nimeni nu avea să se dovedească mai săritor și mai util în situațiile neprevăzute din noaptea aceea. El a fost cel care a pus capăt harababurii din bucătărie, astfel încât pe plitele unde se îngrămădeau de-a valma tot felul de oale să poată fi pregătită cafea suficientă pentru cei veniți la priveghi. Tot el a făcut rost de alte scaune când cele din vecini n-au mai fost de ajuns și a pus să fie scoase în curte coroanele care nu mai aveau loc înăuntru. A avut grijă să nu lipsească nici coniacul pentru invitații doctorului Lasides Olivelia, care, aflând trista veste, când nunta de argint era întoi, se grăbiseră să continue bairamul așezați roată sub mango. A fost singurul care a reacționat la timp când papagalul fugar și-a făcut apariția la miezul nopții în sufragerie, cu capul înălțat și aripile întinse, ca într-un legământ de penitență, stârnind un fior de groază printre cei prezenți. Florentino Arisa l-a înșfăcat de gât fără a-i mai lăsa răgaz să-și turuie lozincile nesăbuite, l-a băgat în colivia acoperită cu o pânză și l-a dus în grajd. Așa a procedat de fiecare dată, cu atâta discreție și eficacitate, încât nimănui nu i-a trecut prin cap să-l acuze că se amesteca în treburile altora, socotind cu toții că, dimpotrivă, un astfel de ajutor era de neprețuit la ceasul de restriște prin care treceau ai casei. Era întocmai așa cum îl arăta înfățișarea, un bătrânel îndatoritor și sobru. Uscățiv și osos, încă drept pentru anii lui, avea o față smeadă și spână, privirea scrutătoare în spatele ochelarilor cu ramă de metal alb și o mustață cu vârfurile pomădate, romantică, dar cam desuetă pentru acele timpuri. Rarele șuvițe de păr ce-i mai creșteau pe tâmple și le pieptăna în sus, lipindu-le cu briantină pe creștetul lucios, singura soluție pe care o mai avea la îndemână pentru a-și ascunde calviția absolută. Gentilețea lui înnăscută și gesturile molatece te cucereau pe loc, deși unii le socoteau cam suspecte la un burlac convins ca el. Irosise mulți bani, multă ingeniozitate și multă voință ca să-și ascundă cei 76 de ani împliniți în luna martie a acelui așan, iar în singurătatea sufletului nutrea convingerea că iubise în tăcere mult mai mult decât o făcuse cineva pe lumea asta. În seara morții doctorului Urbino era îmbrăcat așa cum îl surprinsese vestea și cum umbla mereu, în pofida căldurilor infernale din iunie. În costum de stofă de culoare închisă, cu jiletcă, o lavalieră de mătase la gulerul de celuloid, o pălărie de fetru și o umbrelă de atlas negru care ținea loc și de baston. Dar când afara a început să se lumineze de ziua, a dispărut de la priveghi și s-a întors după 2 ore, fercheș și proaspăt ca primele raze de soare, bărbierit și mirosind a loțiuni de toaletă. Își pusese o redingotă de stofă neagră, cum se mai purtau doar la înmormântări și la slujbele din săptămâna patimilor, un guler înalt cu colțurile răsfrânte, lavaliera de artist în chip de cravată și o pălărie melon. Își luase și umbrela, de data aceasta nu doar din obișnuință, ci pentru că era sigur că o să plouă înainte de prânz, convingere pe care i-a împărtășit-o și doctorului Urbino Dasa, sfătuindu-l să grăbească înmormântarea. Au încercat, e drept, pentru că Florentino Arisa aparținea unei familii de armatori, fiind el însuși președintele Companiei Fluviale a Caraibilor, ceea ce presupunea că se pricepea la prognoze meteorologice. Le-a fost însă cu neputință să prevină la timp autoritățile civile și militare, organizațiile publice și particulare, fanfara militară și cea de la Bele Arte, școlile și congregațiile religioase care fuseseră anunțate pentru ora 11, așa încât înmormântarea, prevăzută a fi un adevărat eveniment istoric, s-a sfârșit într-o debandadă totală. Puțin s-au mai încumetat să înnoate prin noroaie până la cavoul familiei, adăpostit sub un arbore bătrân de ceiba, de pe vremea stăpânirii spaniole, ale cărui ramuri se întindeau dincolo de zidul cimitirului. La umbra aceluiași copac, dar în parcela exterioară, destinată sinucigașilor, refugiații din regiunea Caraibilor îl înmormântaseră în ajun pe Jeremia de Sentamur, cu câinele alături, conform ultimei sale dorințe. Florentino Arisa s-a numărat printre puținii care au rezistat până la capăt. Când Ud Luarcă a ajuns acasă, a fost cuprins de spaimă la gândul că ar putea face o pneumonie după atâția ani de îngrijiri minuțioase și precauții excesive. A cerut să-i se pregătească o limonadă fierbinte cu un strop de coniac în ea, pe care a băut-o în pat, a înghițit două tablete de fenaspirină și a transpirat din belșug, înfofolit într-o pătură de lână, până ce și-a regăsit temperatura plăcută a corpului. Când s-a întors la priveghi, se simțea plin de vigoare. Fermina Dasa luase din nou frâiele gospodăriei în mână, casa era măturată și pregătită să primească oaspeți, iar pe altarul improvizat în bibliotecă se afla un portret pictat în pastel al soțului mort, cu o banderolă neagră prinsă pe ramă. La ora 8 se strânsese tot atâta lume ca și în seara precedentă, iar căldura era la fel de înnăbușitoare, dar, după ce s-au rostit rugăciunile rozariului, cineva le-a sugerat discret celor aflați de față să se retragă mai devreme, pentru ca văduva să se poată odihni în sfârșit după nenorocirea din după-amiaza zilei de duminică. Fermina Dasa și-a luat rămas bun de la cei mai mulți, stând în picioare lângă altar. Doar la sfârșit și-a însoțit câțiva prieteni buni până la ieșire, ca să închidă ușa cu mâna ei, așa cum avea obiceiul. Tocmai se pregătea să o facă și de data aceasta, cu ultimele puteri, când l-a zărit în mijlocul salonului pustiu pe Florentino Arisa, îmbrăcat în doliu. S-a bucurat pentru că trecuseră mulți ani de când îl alungase pentru totdeauna din viața ei și pentru prima oară îi apărea în altă lumină, parcă purificat de uitare. Însă înainte de a-i putea mulțumi pentru vizită, el își puse pălăria în dreptul inimii și, înfrigurat dar plin de demnitate, sparse buba al cărei venin îi hrănise întreaga existență. Fermina, îi spuse, am așteptat prilejul acesta mai bine de o jumătate de veac ca să-ți pot jura din nou fidelitate eternă și iubire de-a pururi vie. Fermina Dasa și-ar fi putut închipui că bărbatul din fața ei se smintise de-a binelea, de n-ar fi avut motive suficiente să creadă că, în clipa aceea, prin gura lui Florentino Arisa vorbea însuși Sfântul Duh. Era gata să-l blesteme pentru că îi pângărea casa când trupul neînsuflețit al soțului ei nici nu se răcise bine în groapă, dar a oprit-o demnitatea mâniei. Pleacă, i-a spus, și să nu te mai arăți în fața mea câți ani o să-ți mai rămână de trăit. Apoi, deschizând din nou ușa pe care tocmai se pregătea să o închidă, adăugă, și nădăjduiesc să nu fie prea mulți. Când a auzit stingându-se pașii pe strada pustie, a închis ușa foarte încet, a pus drugul, a tras zăvoarele și s-a trezit singură în fața propriului destin. Niciodată până în clipa aceea nu se gândise cât de copleșitoare și de amplă putea fi drama provocată chiar de ea când încă nu împlinise 18 ani și care avea să o urmărească până la moarte. a plâns pentru prima dată din ziua nenorocirii, fără martori, căci numai așa putea să o facă. A plâns pentru moartea soțului, pentru singurătatea și furia ei, iar când a intrat în dormitorul pustiu, și-a plâns propria-i soartă, pentru că rare ori se întâmplase să doarmă singură în patul acela de când își pierduse fecioria. Toate lucrurile care aparținuseră soțului ei îi stârneau și mai mult lacrimile. Papucii cu ciucuri, pijamaua de sub pernă, luciul fără de el din oglinda măsuței de toaletă, mirosul lui impregnat în propria-i piele. A tresărit cutremurată de un gând vag. Când ne moare cineva drag, ar trebui să piară odată cu el toate lucrurile care i-au aparținut. N-a vrut să îi se pregătească patul, n-a vrut să mănânce înainte de culcare. Copleșită de durere, s-a rugat lui Dumnezeu să-i trimită moartea chiar în noaptea aceea, în timpul somnului, și, legănată de această iluzie, și-a scos pantofii și s-a întins în pat îmbrăcată, adormind pe loc. A dormit fără să-și dea seama, conștientă însă că era încă în viață, că-i prisosea jumătate din pat și că zăcea pe o rână, culcată ca de obicei pe partea stângă, dar că-i lipsea contra greutatea celuilalt corp de partea cealaltă. În timp ce cugeta astfel în somn, s-a gândit că niciodată nu va mai fi în stare să doarmă așa și a început să plângă, adormită fiind, și a dormit plângând în hohote neîntoarsă, pe partea ei, încă mult timp după ce cocoșii au încetat să mai cânte, când a trezit-o soarele nedorit din prima dimineață fără el. Abia atunci și-a dat seama că dormise mult, plângând în somn, dar nu murise și că, în timp ce hohotea, se gândise mai degrabă la Florentino Arisa decât la soțul care murise. Florentino Arisa, în schimb, nu încetase nici măcar o singură clipă să se gândească la ea, de când Fermina Dasa îl respinsese fără drept de apel, după o iubire lungă și zbuciumată. Or, de atunci trecuseră 51 de ani, 9 luni și 4 zile. N-a fost nevoie să țină socoteala uitării, trăgând zilnic câte o linie pe zidurile vreunei carcere, pentru că nu trecea nici măcar o zi fără ca ceva să nu-i amintească de ea. Când s-au despărțit, el avea 22 de ani și locuia singur cu mama sa, Transito Arisa, într-o casă închiriată pe jumătate de pe strada Ferestrelor, unde ea ținea încă din tinerețe o mercerie și destrăma cămăși sau cârpe vechi, vânzând câlții, folosiți în chip de vată pentru răniții din război. Era singurul ei copil, rod al unei legături întâmplătoare cu binecunoscutul armator Pio Quinto Loaysa, fratele mai vârstnic dintre cei trei care înființaseră compania fluvială a Caraibilor, dând astfel un nou impuls navigației cu aburi pe fluviul La Magdalena. Don Pio Quinto Loaysa a murit când băiatul avea 10 ani. Cât timp trăise, îi asigurase în taină întreținerea, fără să-l recunoască însă în fața legii, așa încât Florentino Arisa a purtat numai numele de familie al mamei, deși adevărata lui filiație era cunoscută de toți. După moartea tatălui, Florentino Arisa s-a văzut nevoit să renunțe la școală, ca să intre ucenic la oficiul poștal, unde a fost pus să aibă grijă de sacii cu corespondență, să-i deschidă, să sorteze scrisorile și să anunțe localnicii că a sosit poșta, arborând la ușa biroului steagul țării de proveniență. Seriozitatea lui i-a trezit interesul telegrafistului, emigrantul german Lotario Tugut, care, în zilele de sărbătoare, cânta la orga catedralei, iar în timpul liber dădea lecții particulare de muzică. Lotario l-a învățat alfabetul Morse, i-a arătat cum funcționează telegraful și i-a dat primele lecții de vioară, suficiente pentru ca Florentino Arisa să înceapă să cânte după ureche ca un adevărat profesionist. Când a cunoscut-o pe Fermina Dasa, avea 18 ani și era tânărul cel mai curtat din anturajul său, cel care dansa mai bine ca oricine după melodiile la modă și recita pe din afară versurile romanțioase, fiind gata oricând să-și ajute prietenii dacă voiau să le ofere iubitelor serenade de vioară solo. Era încă de pe atunci sfrijit cu un păr de indian pe care încerca să-l supună cu pomezi parfumate, iar ochelarii de miop îi dădeau un aer și mai neajutorat. mai avea un defect, suferea de o constipație cronică, din pricina căreia a fost obligat să-și facă toată viața clisme. Avea un singur rând de haine bune, negre, pe care le moștenise de la răposatul său tată, dar Transito Arisa îi le îngrijea atât de bine, încât atunci când le îmbrăca duminica, arătau ca noi. În pofida aerului pricăjit, a timidității și a hainelor mohorâte, fetele din cercul lui de prieteni organizau tombole secrete, trăgându-l la sorți, așa cum și el participa la jocuri asemănătoare, trăgându-le la sorți pe ele, până în ziua în care a cunoscut-o pe Fermina Dasa și s-a sfârșit cu inocența lui. O zărise pentru prima dată într-o după-amiază, când Lotario l-a trimis să ducă o telegramă unui anume Lorenzo Dasa cu domiciliul necunoscut. A dat de el în părculețul Evangheliilor, într-una din cele mai vechi case, pe jumătate dărâmată, în a cărei curte interioară a idoma claustrului unei abații, răzoarele cu flori erau năpădite de buruieni, iar havuzul de piatră se case de mult. Florentino Arisa n-a deslușit niciun semn de viață când a străbătut, condus de servitoarea de sculță, galeria boltită, unde zăceau aruncate lăzi cu bagaje nedesfăcute, scule de zidărie printre resturi de var și bucăți de ciment întărit, casa fiind supusă unei restaurări radicale. În fundul curții se afla biroul provizoriu al unei agenții, unde își făcea siesta, moțăind în spatele mesei de scris, un bărbat corpolent cu perciuni cârlionțați care se confundau cu mustățile. Se numea într-adevăr Lorenzo Dasa, dar nu era bine cunoscut, pentru că se stabilise în oraș doar cu 2 ani în urmă și nu-și făcuse prea mulți prieteni. A primit depeșa ca pe continuarea unui vis rău prevestitor. Florentino Arisa i-a privit ochii livizi cu un soi de compasiune oficială, i-a observat degetele nesigure care se chinuiau să rupă timbrul, i-a simțit teama din inimă de atâtea ori întrezărită la atâția destinatari care, văzând o telegramă, se gândeau numai decât la moarte. După ce a citit-o și-a recăpătat siguranța de sine și a oftat vești bune și i-a întins lui Florentino Arisa cei 5 reali de rigoare, dându-i de înțeles cu un zâmbet de ușurare că nu s-ar fi ales cu nimic dacă veștile ar fi fost proaste. Notă: real înseamnă regal, monedă de argint care valorează în majoritatea țărilor latinoamericane 10 cenți. Am încheiat nota. Apoi l-a expediat cu o strângere de mână, gest puțin obișnuit față de un curier al poștei, iar slușnica l-a însoțit până la ieșire, mai degrabă ca să-l supravegheze decât ca să-i arate drumul. Au trecut prin aceeași galerie cu arcade, dar, de data aceasta, Florentino Arisa și-a dat seama că se mai afla cineva în casă, pentru că, în lumina limpede din curte, răsuna un glas de femeie care repeta o lecție de citire. Când a ajuns în dreptul camerei de cusut, a zărit prin fereastra deschisă o femeie în vârstă și o copilă, așezate pe 2 scaune alăturate, urmărind amândouă textul după cartea pe care femeia o ținea deschisă în poală. Scena i s-a părut neobișnuită, fica învățându-și mama să citească. Impresie doar în parte greșită, întrucât femeia era mătușa fetei, deși o crescuse ca o mamă. Lecția nu s-a întrerupt, dar tânăra și-a ridicat ochii ca să vadă cine trece prin dreptul ferestrei și această privire întâmplătoare a deslănțuit o iubire devastatoare, care, o jumătate de veac mai târziu, nu se stinsese încă. Despre Lorenzo Dasa, Florentino Arisa n-a putut afla altceva decât că venise de la San Juan de la Cienaga, împreună cu singura lui fică și cu o soră nemăritată, la puțin timp după epidemia de holeră, iar cei care îl văzuseră debarcând nu s-au îndoit nicio clipă că venea ca să rămână, căci aducea cu el toate cele necesare unei gospodării chivernisite. Soția îi murise când fata era foarte mică. Sora se numea Escolastica, avea 40 de ani și făcuse legământ să poarte rasa franciscană când ieșea în oraș, iar în casă numai cordonul de frânghie. Copila avea 13 ani și purta numele mamei moarte, Fermina. Se zvonea că Lorenzo d'Assa era înstărit pentru că trăia bine, fără să îi se cunoască vreo ocupație anume, și cumpărase cu banii pe șin casa din Parcul Evangheliilor, a cărei reparație probabil că îl costase pe puțin de două ori mai mult decât cei 200 de pesos în aur plătiți pentru ea. Fata învăța la colegiul intrarea preacuratei în biserică, unde, de două secole, domnișoarele de familie deprindeau arta și meșteșugul de a fi soții harnice și supuse. Pe vremea spaniolilor și în primii ani ai Republicii, acolo erau primite numai moștenitoarele unor nume răsunătoare. Până la urmă, vechile familii aristocratice, ruinate de războiul de independență, s-au văzut nevoite să se plece în fața noilor realități, iar colegiul și-a deschis porțile tuturor tinerelor dornice și care aveau cu ce plăti, indiferent de obârșia lor, cu condiția esențială să fie copii legitimi din familii catolice. Era în orice caz un colegiu costisitor, iar faptul că Fermina d'Assa învăța acolo reprezenta prin el însuși un indiciu al condiției economice a familiei, chiar dacă nu și al celei sociale. Toate aceste informații i-au dat curaj lui Florentino Arisa, dovedindu-i că frumoasa adolescentă cu ochii migdalați era la înălțimea visurilor sale. Foarte curând însă, severitatea exagerată a tatălui s-a dovedit o piedică de netrecut. Spre deosebire de celelalte eleve care mergeau la școală în grup sau împreună cu o servitoare mai în vârstă, Fermina d'Assa era însoțită totdeauna de mătușă, iar din purtarea ei se putea deduce că nu îi era îngăduită nicio distracție. În acest mod nevinovat și-a început Florentino Arisa viața secretă de vânător solitar. Încă de la 7 dimineața se așeza la pândă în parc, pe banca cea mai ferită de privirile indiscrete, prefăcându-se că citește o carte de poezii la umbra migdalilor, până când o vedea trecând pe domnița inaccesibilă în uniforma cu dungi albastre, cu ciorapii trei sferturi, ghetele bărbătești cu șireturi încrucișate și părul împletit într-o coadă groasă, legată cu o panglică, atârnându-i pe spate până la mijloc. Pășea repede cu o semeție firească, înținută, cu capul sus, privirea neclintită, nasul ascuțit, strângând servieta la piept cu brațele încrucișate și cu un mers de căprioară care o făcea să pară imună la gravitație. Abia ținând pasul cu ea, mătușa, îmbrăcată în rasa ei cafenie de călugăriță franciscană, nu lăsa nicio speranță pentru o posibilă apropiere. Florentino Arisa le vedea trecând la dus și la întors de patru ori pe zi, iar duminica o singură dată la ieșirea de la biserică, iar faptul că o putea zări pe copilă îi era de ajuns. Încet, încet a început să o idealizeze, atribuindu-i virtuți improbabile, sentimente imaginare, iar după două săptămâni nu se mai gândea decât la ea. S-a hotărât atunci să-i trimită o epistolă scrisă pe ambele fețe ale unei foi de hârtie cu prețioasa lui caligrafie de consopist. A ținut-o însă câteva zile în buzunar, tot întrebându-se cum să facă să-i o dea, și, în timp ce se gândea, scria alte și alte pagini înainte de culcare, astfel încât biletul inițial ajunsese cu timpul un adevărat dicționar de galanterii, culese din cărțile pe care, tot citindu-le în parc, le învățase pe din afară. Căutând mijlocul cel mai potrivit de a înmâna scrisoarea, s-a gândit să-și facă unele cunoștințe printre elevele de la colegiu, dar lumea lor era prea departe de mediul în care se învârtea el. În plus, după ce a întors-o pe toate părțile, ideea de a face pe altcineva părtașul dorurilor sale i s-a părut imprudentă. A reușit totuși să afle că, la numai câteva zile după sosirea în oraș, fiind invitată într-o sâmbătă la un bal, Fermina ceruse permisiunea să se ducă, dar tatăl o oprise cu un răspuns categoric: fiecare lucru la vremea lui. Scrisoarea avea de acum peste 60 de file, scrise pe ambele fețe, când Florentino Arisa, nemaiputând suporta taina care l-apăsa, și-a deschis inima și s-a destăinuit mamei sale, singura ființă față de care își permitea unele confidențe. Înduioșată până la lacrimi de naivitatea și stângăcia lui într-ale dragostei, Transito Arisa și-a propus să-i fie călăuză folosindu-se de propria experiență. Pentru început, s-a străduit să-l convingă să renunțe la ceaslovul liric, care n-ar fi făcut altceva decât să o sperie pe domnița visurilor lui, probabil la fel de neinițiată în tainele inimii ca și el. Cel din tâi pas pe care trebuia să-l facă, l-a sfătuit ea, era să-i dea de înțeles că-i trezise interesul, ca să n-o ia pe nepregătite cu declarația lui și ca să-i lase astfel un răgaz de gândire. Dar bagă bine de seamă, îi spuse, nu pe ea trebuie să o cucerești mai întâi, ci pe mătușa ei. Erau firește sfaturi înțelepte, dar tardive. De fapt, încă din ziua în care își ridicase privirea ca să vadă cine trecea pe coridor, neglijând pentru o clipă lecția de citire cu mătușa ei, Fermina Dasa a fost impresionată de aerul neajutorat al lui Florentino Arisa. Seara, în timp ce se aflau la masă, tatăl ei adusese vorba despre telegramă și așa a aflat de ce venise Florentino Arisa și care îi era ocupația. Informațiile n-au făcut decât să-i sporească interesul, căci pentru ea, ca pentru atâția alții din acele timpuri, invenția telegrafului părea mai degrabă o vrăjitorie. L-a recunoscut așadar de prima dată când l-a văzut citind la umbra copacilor din parc, deși faptul în sine n-a intrigat-o, dar mătușa i-a atras atenția că venea acolo de mai multe săptămâni. În cele din urmă, zărindu-l și duminica după slujbă, mătușa s-a convins că toate întâlnirile acelea nu puteau fi întâmplătoare și i-a spus, doar nu crezi că pentru mine se deranjează el atâta. Căci, în pofida aerului auster și a rasei de penitentă, mătușa escolastica Dasa avea un instinct al vieții și o vocație a complicității care reprezentau cele mai de seamă virtuți ale sale, iar gândul că un bărbat s-ar fi putut arăta interesat de nepoată îi producea o emoție greu de stăpânit. Numai că Fermina Dasa era departe de a simți chiar și cel mai mic interes pentru iubire, iar Florentino Arisa, care îi lăsase impresia că e bolnav, nu trezea în ea decât un soi de milă. Mătușa i-a explicat însă că numai cine are o îndelungată experiență de viață poate desluși firea adevărată a unui bărbat, or, ea era încredințată că tânărul care le aștepta în parc ca să le vadă trecând nu putea fi bolnav de altceva decât de iubire. Mătușa escolastica era ca o oază de înțelegere și de tandrețe pentru copila singuratică, rod al unei căsnicii lipsite de iubire. Ea o crescuse de când îi murise mama și, spre deosebire de Lorenzo Dasa, se comporta mai degrabă ca o tovarășă de joacă decât ca o mătușă. Iată de ce apariția lui Florentino Arisa a însemnat pentru ele una din nenumăratele distracții secrete pe care le născoceau ca să-și alunge plictiseala. De 4 ori pe zi, trecând prin Parcul Evangheliilor, aruncau o privire grăbită încercând să-l descopere pe străjerul acela pricăjit și timid, un terchea berchea, mai totdeauna îmbrăcat în negru în ciuda zăpușelii, care se prefăcea că citește la umbra pomilor. Uite-l, spunea cea care îl descoperea prima, înnăbușindu-și râsul, mai înainte ca el să-și ridice ochii și să le vadă pe cele 2 femei străine de viața lui, trecând bățoase prin parc, fără să-i arunce nicio privire. Bietul de el, spunea mătușa, nu îndrăsnește să se apropie din cauza mea, dar într-o zi tot o să o facă, dacă are intenții serioase, și atunci o să-ți dea o scrisoare. Prevăzând tot felul de piedici, a învățat-o să se folosească de alfabetul degetelor, un mijloc de comunicare indispensabil în iubirile interzise. Acele jocuri nesăbuite, aproape copilărești, trezeau în Fermina Dasa o curiozitate nouă, dar timp de mai multe luni nu i-a trecut prin cap să meargă mai departe cu gândul. Fără să știe când și cum, amuzamentul se preschimbă în nerăbdare. Sângele i se învolbura de dorul de a-l vedea, iar într-o noapte s-a trezit înspăimântată pentru că îl văzuse stând la picioarele patului și uitându-se la ea. Atunci și-a dorit din tot sufletul să se împlinească previziunile mătușii și îl implora pe Dumnezeu în rugăciunile ei să-l facă mai îndrăsneț, ca să-i dea scrisoarea și astfel să afle mai repede ce voia să-i spună. Dar ruga nu i-a fost ascultată. Din potrivă, cum tocmai atunci Florentino Arisa i se destăinuise mamei sale, iar aceasta îl sfătuise să renunțe la cele 70 de file cu vorbe dulci, Fermina Dasa a trebuit să aștepte până la sfârșitul anului. Pe măsură ce se apropia vacanța din decembrie, nerăbdarea ei se preschimba în disperare, pentru că nu știa ce ar fi putut întreprinde ca să-l vadă și să fie văzută în cele 3 luni în care nu se mai ducea la școală. Era la fel de nedumerită și în noaptea de Crăciun, când, înfiorată de presimțirea că el o privea din mulțimea adunată la biserică, a simțit că îi sare inima din loc. N-a avut curaj să-și întoarcă privirea, pentru că ședea între tatăl și mătușa ei, așa că a trebuit să-și țină firea ca să nu îi se observe tulburarea. Dar după terminarea slujbei, l-a simțit atât de aproape în îmbulzeală, atât de limpede în tălăzuirea din jur, încât o forță de neînvins a silit-o să privească peste umăr în timp ce se îndreptau spre ieșire. Și atunci a văzut nu departe de ochii ei ceilalți ochi ca de gheață, obrazul livid, buzele încremenite de spaima iubirii. Năucită de propria-i cutezanță, s-a agățat ca să nu cadă de brațul mătușii Escolastica, iar aceasta, simțindu-i prin mitena de dantelă sudoarea rece a mâinii, a încurajat-o cu un semn imperceptibil de complicitate necondiționată. În larma stârnită de petarde și de tobele ce vesteau nașterea, printre felinarele colorate atârnate la porți și strigătele mulțimilor dornice de pace, Florentino Arisa a rătăcit ca un somnambul până în zori, contemplând cu ochii împăianjeniți de lacrimi străzile în sărbătoare, amețit de gândul halucinant că el și nu Dumnezeu se născuse în noaptea aceea. Delirul i s-a amplificat în săptămâna următoare, la ceasul siestei, când, trecând fără speranță prin fața casei Ferminei Dasa, a văzut-o așezată alături de mătușa ei, la umbra migdalilor de la poartă. Era aceeași scenă, de data aceasta sub cerul liber, aceeași scenă întrezărită prima oară în odaia de cusut, nepoata ascultându-și mătușa la lecția de citire. Numai că Fermina Dasa părea acum alta. În locul uniformei de școală purta un fel de tunică largă, cu multe pliuri prinse pe umeri, căzând în falduri ca un peplum, iar pe cap avea o cunună de gardenii naturale care o făcea să arate ca o zeiță încoronată. Florentino Arisa s-a așezat într-un colț din parc unde știa bine că nu putea fi văzut și, renunțând la lectura disimulată, a rămas cu cartea deschisă și cu ochii țintă la domnița iluzorie, care nu s-a milostivit să-i arunce nici măcar o singură privire.